الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. سورة آل عمران سلورم ایسا شروع ہوا چا یو سل یو کم درشم آیت نا آخر دو سورت پوری وا او بیا دا ایسا دا مشتمل و دریو بابونو بانده. اول باب آیو سل اتیائی مایت پوریو پائی کی ترغیب ورکاو انفاق طرف تا چی توحید مسئلہ دا رسالت دا نبی دے اجہاد غواڑی او جهاد کې انفاق فی سبیل الله ته ضرورت وي. بیا قوانین ذکر کول چې پای باندې عمل وشي نو شکست نه بچ کېدلی شي. جهاد کې مختلف آیاتونو کې یو سل پنځه څلوېښتم آیات پورې دې آیت نه یو سل اووه شپېتم آیات پورې تقریبا لس صفتونه د منافقانو ذکر کوي. اول صفت دای ا سلور پنځوستم یو سل سلور پنځوستم آیات کې تیر شوی و چې یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. د دې آیات کې دای د بین صفت قبیحه ده اداله چای په خپل نسبيانو مبارک ویل چې کوم بجیات کې شهیدان شي وو کچرته دا زمنګ سره وې ندی باندې عمر شي وي. الله ودای نه جواب کوي چې تاسو دای مبارک وای کوم سره نه به عمر شي نه ځان نه مرګ دفه کوي ځان نه مرګ نه خلاص کوي. او بیا با آخر کی تقریبا شپگ علتونا بیان کی ہدایت پر سبب سرا دیو تا احد کی شکست ملاو شوئے ہو. اللہ رب العزت فرمائی یا ایو الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا. اے دی ایمان والاو مکه گئی تاسو په شان لای کسانو باندې چې کفر کړو. تنبیه د مؤمنانو ته چې دای کسانو په شان نشي چې کفر کړي. کفرون مراد کفرو بالنفاق. اي کفر کړي دا یو دا کفر دای د منافقت نه. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وكانوا غزا أويل أعيب بار درون خفلو كي خفلو رنو بارا كي ولتا إخوان المراد آن سبيان لي قام قبيله والا أخفلو نسبيان بارا كي آئيوين إذا ضربوا في الأرض كلاتي آئي سفر كاو فزمان كي او کانو غزن یا وای غزا کن کی لو کانو عندنا ما ماتو. کچرت وی دی زمو سرا نو دی بنو مرشی او نو وی دی قتل شی. اګدم دی من سره وې دی و مل شوې والله دا کار وکړو الله دې فزنونو کې دا خبر واچله کما خبره چې دا دې کما کوي کوم سره سب من سره وې سفر یې نوې کړې یا غزان یې کړې دی و نوې مل شي دا خبر الله تعالی دې زلونو کې واچله دصرف بارا لیجعل الله ذلك حسره في قلوبهم د دې لپاره چې وګړه دې الله تعالی دل را ارمان فزلون دیو کې او ما قتلون رستو بیا فی المقدر وچ الق الله ذلك في قلوبهم الله خبر دایزونو کې واچلا یاد بین قل نو پسیرین دا آیت دلت دافل مقدر دے چی لا تسمعو لما یقولون دا دی چی سوائی آئی دا تاسو غوگ مگدئی دا غوگ ورطولی مگدئی لیا جال اللہ ذالک حسرتا فی قلوین دیر پارا چی وگر دی اللہ تلا دیل را آرمان پسنن دیو کے واللہ یحی و یمیت دا جواب دے دای دا قول باطل نا باطل قول دای تو لو کانو عندنا ما ماتو وما قتلو کچر تا دی زون سر وینو دی بنو امڑا شیو نبی قتل شی اللہ دا جواب کئی چی دا مرگ و جن حیات و مر چی دا پا قدرت اللہ کی دے دا پا پاتی کی درو باننے نیش سوک پاتی شناو نمڑ کی گی والله يحيي ويميت الله تعالى جن دي کولم رکول کوي والله بما تعملون بصير الله با عملونو جتا سے کوي لدن کرے کم عمل جتا کوئی پای ون الله تعالی خبردار دی نی ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمة وخير مما اجمعون دغه ترغیب ورکه دې طرف ته چې مرګ دې یې دوا جنوا jihad نه پاتې کېږي زګه jihad کې کشهید شوی نو هم باعث د اجر او ثواب دې او که بخبل مرگ سره مرش لکه مرض دواجه نه مرش یا پر سوالین نه خو دې عمر شو دي دا دوړ باعث د اجر دی الله پای باندې بخشش ورکي معافي کوي او نعم اخرویا رحمت ما د اخرت نعمتونه ورکي ولئن قتلتم فی سبیل الله او کو اجر شوی ته په لار د الله کې من بیا دې کفار کافرانو په لاسو سره قتل شوی تاسو او متم یا مړ شوی تاسو په خپل مرګ باندې مړی بسبب المرض یا بسبب آخر د مرض د وجنه یا بل یو سبب نه لمغفرة من الله نو خامخا بخشش د طرف د الله تعالی ورحمتنا ورحمت خیر مما اجمعون دا ډیر بهتر دی دا نه دی جمع کئ رحمت دلته په معنا نعم او خروي او سره دا خیر مما اجمعون دا دنیا سيزونه دنیا سازو باز دا نعمتونه پیسې وایي دا اخرت دا نعمتونه چې دي دا دنیا نعمتونو بارک ډیر اوچت دي دا ډیر زیات فضیلت والا دي ولئن متم او قتلتم لیل الله تحشرون او کوم له شوی تاسو یا وجه شوی نو خامخا الله ته جمع کړی شوی د خپل مرګ باندې ورکی او کرچا د قتل په سو سره مړ شوی والله دې جمع کیدل دي دا درې آیاتونه دی او زبان دی اول آیت کے موت مقدم کرے لو کانو عندنا ما ماتو وما قتلو کچر تا دیز دمان سروینو دیبا نوی ملشی و دیبا نوی قتل شی بیاور پسی آیت کے قتل مقدم کرے ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متتم بیا دریم آیات یو سلطه پن دوستم کی بیا مرگ چلیا مقدم کلی ولی امتو ما قتلتم بسیرین دائی وجه ذکر کئی اول آیت کی تقدیم دموت شده فقتل بانده دغه چې د مرګ د پاره کوم سبب عام دی نو آیت کې مخکې ذکر دی آیت اول کې چې دی اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا سفر کول بزما کې دا سبب د پاره د عام مرګ دی او غزا او جهادونه کول دا سبب د پاره د قتل دی نو سبب دای مخکې ذکر ونو چې کوم شی دا سبب سره حاصلې غنو آیت مخکې ذکر کنو ما تو دای مقدم کو ما قتلوا باندې بدویم آیت کې ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم کې قتل دای مقدم کړی دی په مرګ باندې د دې یو وجدا چې جهاد کې قتل چې دا زیات دی په نسبت سره عام مرګ ته قتل چې دا ډېر حاصلی په جهاد کې په نسبت سره د عام مرګ باندې د وجد کثرت نه دا مقدم کړو ځکه ولئن قتلتم فی سبیل الله دیم وجدار چی دای مقدم کرے دے دو وجد اہمیت نا زکا شہادت بی سوی اللہ چی دای وحم مرتبہ دا تقدیم دای کرے دے دو وجد اہمیت نا و بیدریم آیت کے ولی متن کی بیا تقدیم نموت کرے پا قتل باننے دای وجدار چی پا عام حالاتو کی پا خپلا باننے مرگ دیر واقع کی جہاد نا بغیر عام حالاتو کی مرگ چوی دا پا خپلا واقع کی نو دا آیت وجنی آغا مقدم کرے وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِلْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ بیا مخی آیت کی دی عبادت اقسام سلاسہ ذکر کرے دری قسم اقسام انواع دی یو نو عبادت آده چی مال رضا اللہ فقط جا صرف او صرف دلاله د رضا ده پر پای کی بل سم مقصود نئی ادی تا عبادت دا احرار و ازاد و خلق عبادت دا ایچا خالص دلاله د رضا پر دین قسم دا عبادت جو آل حصول الجنہ خلق اکی دیر پار جنت را دا حاصل شي قدائی مثال لوگ پا عبادت التجار تجارتیان و عبادتونا آئی عبادتونا کئی خوردیر پارج پائی حصول دی جنت غواری او دریم قسم دی عباداتو چیزی آب دیر پارج مال النجات من النار چیز عذاب نبچم ور جانلم نبچم لکا عبادت دا عبیدو علامانو آئی چیر مالکانو خدمتونا کئی نو یو پاکی لوی مقصد دا آئی چیر در سزا نزبت شما نصر المرجان کی دات دری قسم نزکر کری بیا دی اول قسم عبادت تی اشارہ اکلمال رضا اللہ لیل اللہ توشرون دیکی دی دویم قسم عبادت تی اشارہ اکلمال حصول الجنہ ورحمت الخیر مما اجمعون ادریم قسم عبادت چیرے چا لنجات من النار دور نخلاصی دی پارا آیت اشارہ اکلا لمغفرت من اللہ بخشش دی طرف دا اللہ نا دی دریوڑو قسمین تا اشارہ اکلا وبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لنفضوا من حولک دی آیت کی بیان دا آداب وکړي د پاره د امیر امیر د جماعت دی یا خلق امیر دی نو اخلاق به صحیح یو دا چا و نرم وي دین دا چا به فز بنی بد زبان بنی بد جوه دریم آب غلیظ القلب بنی دا ازلو سخت نه زګر دا درې وړ صفات چې کیوی آنرم زړه نه ای ابد زبان وی یا سخ زړه وی نو دا مرګری دا خوا کې نش باد کې دریا به تس نس کی په بما رحمت من الله للطلو پس په سبب د رحمت د طرف د الله تعالی تل نرم شوی دیوتا. رحمت نو مراد اخلاق حسنه دي. پس په سبب د اخلاق حسنه او چې تا د ملاو شوی دی د طرف د الله تل نرم شوی دیوتا. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. او کویت بد زبان سغزڑے نو ضرور دی بخواشی ویستا چاپیرنا. نبی اللہ تعالی فرمائی فبما رحمت من اللہ لنت لهم. پس سبب در رحمت باننی زتر بد اللہ تلن لهم شیدیوتا. او نرمی جکم شکوین واشی باعث روز نکی. حدیث کرائی ان الرفقا لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزغ من شيء الا شانه. رف او نرمی دا ناراضی پیوشی کی مردا چې خستکه یا ایلرا پس او نرمی سره باشی کی خاص راضی. ولا ينزغ عن شيء الا شانه او نلی کولای شي عالم یو شفقت له یوشی نه مردا چې غیب جن کی یا ایلرا پای کی غیب پیدا کی. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. او کویت تب زبانه سغزړه لو خا خا دی وا خوار ور شي وې سا چافرنا تس نشي وې. نبی تعالی تعالی اخلاق حسنه ور کړیو آیګین نرمیم بکیوا بد زبانم نو سغزړم نو تنزل مار بدر دیاو ان کے نو. انس رضی اللہ عنہ فرمائی دیتا خادم رسول ویلے کی لس کالے تقریبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرے لے وی ما دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر وقت دیر کرے وما ضربنی ولا شتمنی. دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن چرتا والے مونی ما تشت کنزل و بدر دی کلی کنزلی منی کلی و بدر دی منی ویلے ما ضربنی زاغ والیم نی موامات بدر دیم نی ویلی. آیت دلیل لی فدیبانی چی اخلاق دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلا قسم اخلاق. عائشہ رضی اللہ عنہ نے تفوس اشو فبارد اخلاق دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایور تو فرمائل چی خلقه القرآن. اخلاق د نبی صلی الله علیه وسلم او چې کوم عربه قرآن بیان کړی دی قرآن دا اخلاق بیان کړی دی لیل درهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بیا دا معنی د آیت چې دا دوه قسمه باندې په دوه طریقو باندې مفسرین کوي. کلم معنی د آیت کوي په طریقې د قیاس استثنائی رفع باندې یا سی استثنائی رفعی. بیا مانا دا آیت داشی لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک دا مقدم دے لیکن التالی باطن فالمقدم مثلو. تالی باطل د دای ولی مقدم دای مثل له مقدم باطل له. ذکر نبی جو افظ فظ نو غلیظ القلب نو ذکر صحابه خارشوینی دي صحابه لن دي خارشوی ذکر کان عشاق الرسول عاشقان نبی صلی الله علیه وسلم. دا طریقه د قیاس استثنائی رفی دا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. تالی باطل مقدم دائے مثل تالی والی باطل زک صحابہ چی داو شاق الرسول. دویم طریقہ چی داو طریقی قیاس استثنائی وضعی باندے آدھار چی آخر دائیت نوے لو لم تنفذ صحابتو ان حول النبی لکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر فظ وغیر غلیظ القلب. لو لم تنفذ الصحابة عن حول النبي کچر د صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم د چاپر نه خوارشی او خامخا د نبی بوي څنګه غیر فزن و غیر غلیظ القلب او بس زبان هم نه سخزړ هم نه مقدم به حق د تعالی دائم صلی فاعف عنه واستغفر له وشاورهم في الامر چکره نبی ته الله تعالی دا چې اخلاق یې حسن او کړی نو دا چې اخلاق یې حسن او سره معافي عفو کول دا مناسب دي رزق الله نبی ته فاعف عنهم پس عفو کو او معافي کو دی او استغفر له بخنه واړه دی ولرا اصل کی حقوق دو قسمان لی یو آ حقوق دی چی آم متعلق دی حق دی نبی سر دیم آ دی چی آم متعلق دی حق دی اللہ سر ندیو صحابون کستا حق کی کمیر آلی انو فافو عنهم ما فی کوا دیو تا فافو عنهم مانا پی حقی کستا حق کی دیو صحابون سکمی شوی دې تعفو ما فی کوا او کو حقوق د الله کې دانه څه کمی او کو تعیش وین او استغفر لهم بخنه واړه دی ولر الله نو له سوال کو چې الله معاف کی چې کله تا معاف له الله نه ول بخنه او غفتل نو شاورم فی الامر مشوره کو دی او سره پاکار کې یکل سکار اهم راشی نو پای کی مشوره کول صاحب اوس الله بل نبی ته حکم کوي دې صاحب سره مشوره کو او کار دو صاحب چې و عام مشوره سورې شورا کی راځي اته دې سماعت کی و امر مشورا بینهم اته دې سماعت د سورې شورا زکه مشوره والا سړی چې دا په خیمانه کې غنه دا شرمنده کې غنه حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما ندم من استشار ولا خاب من استخارا ما ندم من استشار سوک جو مشورہ کئی نو دا سڑین پخیمانہ کی ظاہر کی خواہ پخیمانہ شیخ آخری انجام دا چوی آد عزت بھی آخر کی دا عزت اللہ تعالیٰ اور کئی ولا خاب من استخارا او نن امید کی یا سو کو سو چې استخاره کوي استخاره چې سو کوي انا امید کیږي نو استخاره اطریقه حدیث ګرا دی وی نبی صلی الله علیه وسلم ګوذري یو ځخل کو استخاره ایت به خوب بیاینه خوبونه پاره کې نشته کلا کلا الله تعالی خوب کې اوخه خپای او کار بس تظلم مطمئن کی دغه استخاره فائدې استخاره کې دای چې پاګې مزو شي دره قاعده مونږ او بیا هغه دعا چې نبی صلی الله علیه وسلم خو درې دا او سره وای وګدا دعا دا اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسالک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارزني به دعاء هذا دو کارونه دی پاک انسان د ظلم او تردد دی شکی دا کارو کوم داونه کوم آیت پر استخاره الله ودی یو طرف ته ازلو او مضبوط شستا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي معنا دی من استشاره ولا خاب من استخاره مشوره والا اب کی معنا کین دانګ حدیث کی راضی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما شقیا قد عبد بمشوره نہ محروم کی گی او بندا بمشوره سره چرته بدبخت کی نہ مر محروم کی نہ و ما سید باستغناء رائے یو سړی ځان مستغنی کړي نو چرته د تخشاری نملایږي پرای کی ځان مستغنی به پروا غنل نبی تعالی الله تعالی حکم کوي وشاورهم فی الامر و مشوره کوي د دې اوس په کار کې وایزازن تو توکل الله بس کله چې قص او کې د کول دی او کار نو فزان او سفر په الله باندې وایزازن تا ازن تو ما راش در یو کار کول قصد وکي آیت اراده مصمم او بخیر اراده کی نو دای انجام الله تعالی د سپاره الله باندې برسو اعتماد کو په کول دا کار کې په توکل کې دا نه چې ترک د اسباب وکي پرون احوال ذکر شوی و د امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ د سال نے نقل کړي او چې څوک دا وایي چې توکل دا ترک الاسباب د ویل کی اسباب پرې ودل ای فقط بغا علی سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم د بغاوت وکو په سنت د نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندې استعمال د اسباب وکي دا یې نتیجه به پرې دی بیا الله ته ځنه جوهاله حدیث پیش کوي استعمال د اسباب ته ضرورت نشته ځکه وی حدیث کرا لري حدیث کرا لري نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي لو ان لکم تتوکلون علی الله حق التوکل لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطارا کچر تاسو توکل کوي په الله تعالی باندې لایق توکل نو رزق به درکوي تاسو ته الله تعالی شان لکه څرنګه چې رزق ورکوي مرغانو ته اوس یې سهار وخت خالی ججوري او چرا او پس نو ډکې ججوري مړی وي او دی حدیث نن تر د اسباب نه معلوم بلکې استعمال د اسباب معلومه دی حدیث نه زګ تر د اسباب و بعاله چې مرغې خپل جالو کې ناس وي دا نه چرته خو زه درې نو آیته دغه رزق ملایې درې ای استعمال د خپل اسبابو کې تغدو خماسن سار وخت خپل جالو نه اوږي ګرځي په داونو پسې حالا ډګي جالو را واپس کی کړه جال کې او د ولګي نمړ شکل اړه او ته روح به تانو نو ای استعمال د اسبابو کې د خپل وس مطابق تم سار وخت او خپل مهنت کوشش وکاو دا نتیجه الله تعالی ته پرېدا ان الله يحب المتوكلين يقنا الله ترجي من كيد توكل كون غسرا ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده بس كما تدوكي استغفر الله تعالى بس نشته زور اور پتاو بالنے الله عز وجل مدد وکړو نو څوک پتا ز غالب کېدای نشي وای يخذلكم وكفر دي الله تعالی را عزلان دار جلال خپل مدد او نصرت د عبادت سره پری دي وای يخذلكم ذلیل کې تعالی را خپل مدد نصرت د سره پری دي لو فمن الذي ينصركم من بعد فسوق دي چې مدد به وکي ستاسو رسو پری هودل د الله من بعد خزلانی اللہ سره مدد نه کوي الله سره مدد پرې غوډ نو څوک به مدد وکي بیا وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص بالله باندې ځان دې سپاري مؤمنان او توکلین څوک دې برائت کوي ان الله يحب المتوکلين الله تعالی توکل کوم کو سره مینا کینا سو گی المؤمنون کامل ایمان والا وما کان لنبی ان یغل و من یغل یات بما غل یوم القیامه آیت کی چھ آیت کی ادب دے امیر دے پار دارنگ ادب دے رایا دے پار امیر دپار ادب دار جواب ځان د غلول د خیارت نسادی رعیت دپار ادب دار جواب خپل امیر ته نسبت د خیارت او غلول نه کوي بیا آیت کې رد پاچا باندې چای په نبی صلی الله علیه وسلم یو تور لګاوه در مال غنیمت نه او صادر پټ کړی الله النبي سره دا لایق د سره نه دي چا د غلول او خیانت دی وکي نبی سره داوالی مناسب نه دي چا خیانت وکي تفسیر بحر المحیط کې وایي ځکه غلول دا معصیت دی لأن الغلول معصیت والانبیاء معصومون عن المعاصی ځکه غلول او خیانت چې دا معصیت او ګناه ده انبیاء الله معصوم پاک پیدا کړی د ګناهونو نه بیا غلول چې دا په دوه قسمه باندې خیانت یو غلول او خیانت چې لري په اموالو کې مالونو کې لکه مال د غنیمت کې خیانت وکي دویم غلول چې لري په وحی کې نو نبی صلی الله علیه وسلم چې خیانت دا مناسب نه په اموالو کې نه دان یا خیانت نه کرے په وحی کې هم پورا پورا دین را سولې ده د الله لکه امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دې نقل کړی د محمد ابن بشار نه اي لا يمكن للنبي ان يكتم شيئا من الوحي رهبه او رحمه او مداهنه نری ممکن نری مناسب د پیغمبر سره دا چپټ کې د وحی نه څه شي د مینې او رغبت د وحی یا مداهنه د وحی نه یا د یری د وحی نه نبی د هیڅ شي نه پریښودل نه کړي د دې وجه نه مبتدی چې د بدعتیان چې دا نبی صلی الله علیه وسلم ته نسبت د غلول کوي د غلول کړي په وایي کې امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی امام شاطبی رحمت اللہ علیہ کتاب الاعتصام کے قول دے امام مالک رحمت اللہ علیہ نقل کرے آئی من ابتدا فی الاسلام بدعتا و یراها حسنا آسوک چی آئی ایجاد دے و بدعت ہوگی و بدعت کار ہوگی اسلام کے ويراها حسنا وبيا كار تدا حسنا وجابدت حسنا اي فقد زعم ان محمد صلى الله عليه وسلم خان الرساله دي مبتدي دا قدا و نظريه دا جن اعوذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم بكار دا رسالت کی خيارات کرے رہے دا قدا و نظريه دا مبتدي دا نبي ته نسبت دو غلول زيتي کي دا خيارات کرے رہے محمد ابن بشار و الہ ممکن للنبی ایتم شیء من الوحی دار پار دا ممکن نه چا دی وای کی شیء بټ کی بیا متابعت د نبی چې کی دار په سنجه په افعال کی کی نو متروکات کی هم کی افعال دا معنا لکه نبی صلی الله علیه وسلم یو کار کله دین او دای کار کول به سنت وي واجبات سره کړی و جی کم کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننے کرے نو دائے پری خودل ببیا سنت وی کم کار نبی علیہ السلام ننے کرے دائے پری خودل بسنت وی لکا مرقات کی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لی کیا ول جل پینزر نبی صفحہ باننے ای آوی المطابعت و کما تکونو فی الفیل تکونو فی ترک آئیزن ومن واذوا ذا فعل لم يفعل الشارع فهو مبتدع اي متابعت تابعداري د نبي چې څنګه په افعالو کې کې ردارنګي تابعداري د نبي وکول کې په متروکات کې هم په ودر شو کارون کې هم بیا یې سوفیا مشواله کې په کار باندې چې نبي نه یې کړې نو دا عبادت وي من واذوا ذا فعل لم يفعل الشارع فهو مبتدع دا مبتدع ده نبی نه کړ او دا یې کوي دا ځنه پای کې حسنه سنه تقسیم کوي بدل شرعیات دا ټول په ټوله باندې چې دا ټول صحیح دی کفایت المفتی کې لیکي مفتی کفایت الله رحمت الله علیه بدل شرعیت وای تقسیم نشته حسنه او صحیح ته دا تقسیم پای کی په اعتبار د معنی لغوی سره دی و من یغلل یات بما غل یوم القیامه اچا چې خیانت وکړ نو را به شي داسې سره چې خیانت یې کړی خیانت یې وکړ نو چې کوم شي خیانت یې کړی دی نو هغه به را وړي دا تفسیر بیا احادیثو کې راځي لکه ته یو بیزه کې خیانت کړی نو هغه بیزه به د پسټ باندې سورۍ او آواز به کوي دا شان اوږدارنګې هر شي ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون یا پورا پورا باور کلی شي یار یو نفس تا چې کلی دیو په دیوال نه ظلم نه کول کی هر یو نفس دا د کلی شو عمل نو صدا بدل پورا ملاویږي افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم آیا پس او سوچا تابیدار در رضا الله مانا نبی چې دی او تابیدار د الله رضا دی نو هر څرنګه خیانت کېدی شي افمن اتبع رضوان الله یا هاسوک کتابدار وی درزاد الله کمن باب سوت من الله پشان دا چاره تخت شوی په غضب او خفغان الله نه اتبع رضوان الله کن نبی او کل من کان صالحا پیغمبر شیا هر حاصل کتابدار د نبی وی دا پشان دا چان نشي کېدره چې باور نه غضب الهی شوی او د الله په خفغان او غصه کې تخت شوی ومأواه جهنم وبئس المصير ازیدو ورتو رد جهنم دیو ډیر بس دی دور ګرځیدو هم درجات عند الله دلته حمل د درجات دا په هم مال نشوي درجات دا وصف دی هم دا ذات دی د دیو نو پسین دا جوابونه کوي هم زو درجات دی دا کسان چې دا دی خاون د درجاتو یا لهم درجاتو عند الله فنز الله بلنی والله بصیر بما عملون او دی اللہ تعالی لیدن کے بامل بندی چرے کئی لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته د دې آیت د مخ سر ربط او تړنداز دی مخ آیت کې دا ویل ما کان النبی ایه الله پیغمبر سره دا لایق نه دی چې یاد خیانت وکړي نو دې آیت کې وایي چې څنګه به پیغمبر غالی شي پیغمبر به څنګه خیانت کړي او حال دا دی چې د پیغمبر پر علی ګر سره الله احسان کړي به تاسو چې کله احسان د الله دا بسنګ غالي وي خیانت وکړي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم یقینا الاحسان کله الله تعالی په مؤمنانو باندې کله چې راولې ګو په دیو کې رسول نه دیو د جنسنا من انفسهم اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم آیت کې الله تعالی احسان کړی په مؤمنانو باندې دا احسان په ټولو باندې سر مؤمنانو باندې نه دی او تخصیص د مؤمنانو یو کړ دی و چې دی اقرار کوي په دې نعمت باندې لانهم یقرون بهذه النعمه دا مؤمنان چې دا نعمت اقرار کوي دی رسول الله علیه وسلم ته نعمت د الله تعالی وایي مل البسیم د دیو د جنس نه راولېږو امام قرطبی رحمت الله علیه انه واحد منهم وبشر مثلهم چې دا پیغمبر یو دی دیو نو بشر دی په مثل د دی باندې یتلو علیهم آیات و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه چې لولي په دی باندې آیاتونه دا او پاکی دیو لرا ويعلمهم الكتاب والتعليم ورغيده وتر كتاب والحكمه ود پوید دل دی باندې آیاتنا د الله تعالی لولی ذو تزکیه کوي تعلیم ورغيده وتر کتاب او حکمت دی آیت کې د نبی چې صفات ثلاثه ذکر کړي درې صفاتونه اول صفات دار اس با سفیهم رسولا کونه رسولا دا پیغمبر دی ذم من الفسن کونه بشرا کې دل د بشر چې را بشر دی ادری من الفسن د دیو د جنس نه کونه عربیا دا پیغمبر عربی دی بید اوصاب ثلاثه کی چسو کی او وصف د نبی نه انکار کین دا کافر وی لکه سره وی چې زدا منم چې نبی صلی الله علیه وسلم رسول له او دین نیم خبر چا دا بشر دی او کار به دی او کنه دی لکه دی آیات باندې امام علوسی رحمت الله علیه او فتوا د ولی الدین عراقی رحمت الله علیه نقل کړی دی ولی الدین عراقی آی دی آیت کې الله تعالی صفات ثلاثه د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی دا به رسول وی دا بشر وی دا به عربی وی بیا وی فمن انکر او شک فی واحد منها وهو کافر لتکذیبه القرآن چا چې انکار وکړو یا شک وکړو په یو وصف یو صفت کې د صفات نه انکار وکړو یا شک وکړو په دیو کې نو دا کافر دی کافر ولې دی له تکذیب القرآن د وجه تکذیب کولو د قرآن لرا قرآن وی دا رسول دی بشر دی عربي دی دا تکذیب کوي نو دا مسلمان نش پات کیږي ای بریلیانو په سیمونس کې کنه کیږي پتا حقانه کې لیکلي دی وي د دیو دا عقاید دا حد درجه د کفر ته رسیدلی البته ای بدعات شدیده او کې مبتلا ای سخت بدعات اول خواهی مشرکان دی بیدی ندی کانی مبتده شنو مبتده پسی منز مکروی تحریمی دی واجب الیاده دی دو بند چی سمر پتاوی تقریبا طول لکری چی مبتده پسی منز دا واجب الیاده دی او بیر ترا کرده بیده تی پسی منزو پر ای شرط جوڑی گی شر کی خواه ازان بخفر بانده دا اختکره دی اسی ما مشرک دی مشرک نلابل شریعی سو ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اگر چې دوی د دې مکه خامخا په ګمړای کار کې ګمړای کې پراتو الله تعالی رسول الله علیه او لما صابتكم صيبة قد اصبتم مثلها قلتم الله ذا دغه بیان د حکمت الحزیمه په احد او احد کې شکست ملاو شنو دای څه حکمت او لما صابتكم اخر وقت چور سید تاسو دا مصیبتون سه مصیبت جواب لما چې دا محذوب دی اخر وقت تاسو ته مصیبت ورسېدو راځه زه تم تاسو پر یادونه شروع کړل هر کلم جتا او تم مصیبت اورسه دن تا پر یادونه شروع کړل قال اصبتم مثل یا حال دا چې سوالې له تاسو د چل لای تاسو دای د چل تکلیف رسولې آیت بدر کې زګ اصل جو ا اویا کسان د کافرانو ا مردار شیو او بیا چې او آدای قیدیان شو تاسو دای د چن رسولې ده قلتم الله اذن ول تاسو چې کوم زنه ده دا مصیبت لکه زنه کسانو داویل من اين اصابنا هذا الانهزام امام قرطبي وای دا شکست مونږ ته کوم زنه ملاو شو او زمونږ دا مرګ لري وجه شو انا نو قاتل فی سبیل الله او موږ د الله په لار کې جنگي او موږ مسلمانان یو وفینا النبی او فمنگی اللہ پیغمبرم موجود دے وحی نازی و هم مشرکون او دیو کافر دیو بیام اللہ ترازم مددونکو اللہ نبی توی طور دوایا قل هو من عند انفسكم تور دوا دا دے دو جد نفس استاذنا دا تکلیف درو سے استاد خپل عمل په ورسید عمل دے سو آدای چا تیر اندازانو ترکو المرکز وخالف الرسول تفسیر رولمانی کیوئی چی کم مرکز کم کندو باندی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کلی انہا کندو دی پری خودو خلاف اوکو دا امر دا نبینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتویلیو کمن شکسو غوڑو کفت حتاو بدا زین لپری دی پری خودو او حیرس اوکو پا غنیمتونو باندی رائی دا جمکی دل لپار رال نستاسو نفس دوی نظر ورسیدو ان الله على كل شيء قدير يقين الله تعالى چې آی بار یو شی باندې قدرت لرونکې نیو دا چې دا تکلیف درور شي دا تاسو نه نفسونه وای نه در رسیدل د دې لپاره چې دې چې الله مؤمنان جدا کړي او منافقان بیل بیل کړي وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله او اجي دروشي تاوستا پايا ورشي مخاموخ شي دوڑلي فبإذن الله انو پس فإذن دالله بانيو وليعلم المؤمنين وذلي پارچي جدا كيا مؤمنان دا مصيبت تكليف دذي پايا دروشي منافقان دو مؤمناننا او مؤمنان دو منافقان جدا جدا شي وليعلم الذين نافقوا اذر پاران چې جدا کی یا کسان چې منافقت کړي وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وتبوا او ویل شو دیو تارا شي او جنگي بلار د الله کی دفاع کوي امام الوسي رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کې لیکي دیو د اختیار ورکړل شو د دې چې ايو قاتل للآخرة یا جنگ کې د پاچ الله تاسو د آخرت کې ثوابونو مرتبه د تدر کې قاتل فی سبیل الله او د یا دفاع کې مان له دفع الکفار عن انفسکم و اموالکم دا کافران دفع کې د خپل مالو د خپل نفسونو نه دیو سویل جواب کې قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم ويل دي كتاتم بويدل بجنگ بالن القام خاطا بداري من كلمة استعزو دي دو معنی دي لو نعلم قتالا يو داري جمع دي استعمال دو وصلين دي معلوم چه تورا بسنگ چلے و نيزي و غشي و دا بسنگ چلے کچر تم بدي کار باندې بويدل نم استعزو تابداري کرے و من جنگ کیون شرکت کرے هم په نه په ګونو ستاسو تابعداري نشو کولای دغه مرادای لو نعلم قتال لو نعلم الله قتال واقعا لتبعناكم کچر ته په دې لپاره په دې باندې چې دا واقعي جنگ په سبيل الله دې هم ستاسو تابعداري کړي او دا قتال په سبيل الله نه دی کړو دا تاسو خپل غرض مفاد لپاره جنگي کړي لو نعلم انها قتال واقع لو اذا دې دغه خبره او چې کفر ته به ځان ډېر نږدې کو هم للكفر يوم الدين اقرب منه للايمان دې کفر ته به دا ډېر نږدې دې د دین ایمان تا ایمان د دومره نه دي نږدې چې څومره دې کفر ته نږدې شوی دې يوم اذل ما يوم القتال دا جنگ بورز باندې چې کله دې دا خبر وکړه لو نارم قتال لتبعناکم الله دې کفر ته ډیر نږدې دیو یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم وای دې په خلو خپل باندې اسو چې نشته بزنه دیو کې حاصل دا آیت دا چې دې لسان دا مخالف دی د زړه د نه دا جبې د زړه نه مخالف دی دی اگر که په زړه په جواب باندې اظهار د ایمان کې چې مؤمنان یو او دې په زړه کې آ کفر پټ دی او کفر د زړه کې پټ ساتره خو الله نه پټې دی نشي ذکا والله اعلم بما يكتمون الله تعالی فاسوال نه چې پټي تاسو چې دی پټي پای باندې الله تعالی عالم دی الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا دا کسان دی چې ویلې په باردو رونو خپلو کې وقعدوا دوی په خپل ناستو جهاد نه قعدوا منع عن الجهاد والقتال جهاد او قتال نه ناستو لو اطاعونا ما قتلوا که چېرته دوی تابعداري کړې زموږ نه دی ولې وجل شوي دا خپل نسبیان مبارک ویل که چېرته دوی زموږ تابعداري کړې زموږ خبره منلې وي دی به داسې نه مړ کېده لا توایا قل فترؤوا عن انفسكم الموتى ان كنتم صادقين تور توایا دفقه دخل زان الله مرگ لره کی وی تاسو رښتینی حاصل دا دار ان کان القعود يسلمكم من الموت فترؤوا عن انفسكم الموت په ناس سره تاسو د مرگ نه بچ کېدای شئ نو ځان له مرگ نه خلاص کی کنه تفسیر سراج المنیر او مدارک کې لیکي وي په دا ورځ باندې چې کله دوی دا خبره وکړه لو اطاعونا ما قتلوا الله به یو مرض مسلط کا ویا کسان دیو کې مړه شو دا ورځ باندې فضر روان انفسکم الموت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون منافقان چې اېد شهدا او د بدر بارکه باطل ګمان نه کول ودا ساده خلک دې بار سړي بار کوي سراوت روا سزا نه مړګو الله تردید کوي دا نظریه د منافقان و بیان د مرتبه د شهدا او د بدر سره عام مرتبه د شهیدانو د بدر بیانې ولا تحسبن الذين سره بیا مکه سورۃ البقره یو سلسله بندوس کې راځي آیات تر شوی ولا تقول من يقتل في سبيل الله اموات ال دویل ولا تقول دل دوی ولا تحسبن الذين غمال بمکه وجد فرق دا علت خطاب مؤمنان در آیت صرف دا ادب دفاع ولا تقول ادا آیتونه چې دا یو قسم تردید کې دا نظریه د منافقانو دای عقیده باطل و ځکه یو ګمان مومنه کې ویل لاس کې چې بای و ګمان مومنه کې ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات ګمان مې کوي پای کسانو باندې چې وجل شي فلاړ د الله کې ابس مړه اموات ارمان اموات ان عباس باطل بانی مڑو یا اموات ان تسائر الاموات خازن کیوئی تعام امڑو پشان کمال بمکو چکل ارواد و شہداؤ آ جنت و رسید ذکر شہید آ روح چھے دائر پارا مستقر چه آ جنت آلا علیین دے وعید اللہ تعالی مرتبی اطورت لی اللہ تعالی نعمتن ورد اللہ تعالی ورد اللہ ویلحی یوجدهم من یخبر اقربانا بی اننا احیاؤن فی الجنہ آئی سوک داتشتر چی خبر ورکی خلوانو تا چی منگت اللہ تعالی ورچتی مرتبی راک لی جنت کے سوکشتر راسی لا یا زو استاس خبر ورکم الله د آیتونو راولېګل لا شهید تمام مړنه بل احیاء عند ربهم بلکې دی ژوند لري په رب د دی باندې یرزقون دی ترې د خور کې شي عند ربهم ما فی الجنه د دې ارواح چې یا په جنت کې دي اگر حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ ابن عباس نے اپنا قلبان دے اي ارواح الشهداء في اجواب طيور خضر ترد انهار الجنه وتاكل من ثمارها وتاوي الى تلك القراذيل معلقه في ظل العرش. ابو داود کی روایت رضی چا روحنه شهیدان واوی پا ججرد مرغو کې تکشنی مرغوی وی ترې دو جای راضی ا نهرونو د جنت تا او خوراکونه کې دایز می ونا او بیا عرش دلان دی ا قنادل درازی پرواز شودا او چیری ا جنت تزی تفسیر سراج النور کیندا حدیث راوړل امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دی قول تا اصح قول ویلے دی چارواح دائی اشوہداء و اجنتون دزین وقال الاخرون ان لارواهم فی اجواف طویرین خزرین وان لم یرزقون فی الجنت و یاکلون و یتنعمون ویحاذا هو الصحیح من الاقوال چارواح دو شوہداء و آبا ججر دو مرغانو کیشنو ای درید اوور کې دی چې په جنت کې وای خوراکونه دی او نعمتونه حاصلې دا صحیح قول دی هذا هو صحیح من الاقوال سلورم جلد 200 او یم صفحه باندې دا نه تفسیر ابو سعود کې امام واحدین نقل کړی دی شهادت الشهداء کې اصل خبره سره او الاصح بهات الشهداء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ارواهم في اجواب طير خضر وعلهم يرزقون وياكلون ويتنعمون ارواح دا شیطان جی یا پاججرو دا شنو مرغو کی آئے تریزو کر کے دے شوائے خوراکونہ کے وائے نعمتنا حاصلے جنت کے تفسیر ابو سعود کی ہوئے شہداؤ تجلاکم حیات ترکی آئے تا حیات برزخی ہوئے آیت جکم نعمتنا ملاوی گی نو آ نعمتنا جی آ جنت نعمتنا جی دائی روحنا آ مزی حاصلی یا اند ربیم نمراد جی آ قرب اعتبار در رتبه و در رجی سر و شرف سر دے قرب مکانی نی مراد مانا ددیم مرتبہ و ددی و در رجا دا اللہ تر دیر نیز دی دا دارنچی پا اعتبار در مکان سر دا اللہ سر دی لکه تفسیر سراج المنیر کې المراد القرب رتبه و درجه و شرف و ليس المراد القلب المكان للاستحاله دا ممکن د سرنن دي شهدا چې دی آی ژوند دي یو قسم حیات سره وای درې جوړ کې دی شي دای د حیات چې دا دنیوي حیات نه دی دنیوي ژوند سره آی ژوند دي نه دي زکر دنیاوی جون سر چه سوک جونده نو دا عرصه دا بل سوک بنکاو بنیشی اغسطه دا دا پار حرام ای. جونده سڑی سر چوک بنکاو اخلی دا حرام دی پینزمی سپار اول کی براشی. والمحصنات من النساء. محصن لمراد التاواد اکلشوی دی. منکوحی دی. دا اینگی جونده سر یا مال چه یا دو سوک تقسیم اولی نیشی میراس کی نیشی وڑی. او دا شهید مال چه یا تقسیم اولی نیشی. داغي ژوندې سړی باندې د صلات الجنازه ان کې شهید باندې لا کولې شي د دې ولنه بدایو سنایا حواله ذکر شوی وا سورۃ البقره کې دیم جلد 2 ایمه سوال نری کې اي اما شهید او په حق احکام دنیا بمیت ولذات تخزم مال و تلقى امرات شهید چې دا په اعتبار د احکام دنیا سره د عمل له د دیو اجازه دا مال د سیموله شو د خزه چې رابل څوک بنې کا باندې اخلي چې عمل شي د خزه خو سره کو څوک بنې کا اخلي نو اخته شي دنیاوی دی بال سره ژوند دی دا د حیات نو دنیاوی دی او نو مثل د حیات دنیاوی دی ال د پای بشمار حواله تقریبا 60 نمبر حواله ذکر شوی ورحین بما آتاه الله من فضله خوشحالی کی پاس وانے چو ارکلی اللہ تنا دیو طرف بالفضلنا پاس وانے چو اللہ اور طرف بالفضلنا کم نعمتون اور کی پاس وانے خوشحالی گی وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْبِهِمْ او زیر باخلی باردائی کسانو کے چین درسی دلی دیوتا درست دیونا لم یلحقو بهم مان لم یعملو مثل عملیم تا دیو دا عمل پشان عملی ندے کلی دائی پو بارگ دی زیر اخلی ازیر سشی اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون جن نبی سیر فدی باندے ہو نبی غمجن کی شاید دیر اوچا تمہتبہ دا دیو نے شہید چی ارمان کئی نو دیو شی ارمان لکی صرف آبد شہادت ارمان کئی ار قسم نعمتون آتا ملاوی گئی حدیث کی راضی چاہی تا مرتبی ملاوشی اللہ با تیتا پوچھو کی چاہی تا اس تا نور نعمتون اس تا نور نعمتون درکم آ آبی یا اللہ منگ لبا نور سا نعمتون راکی سچیو آو تا منگ تراکی لی دی اللہ با تیتا بار بار تا پوچھ کئی نو دی با داو یا اللہ زمان نور سارمان لشتے و زمان دا روحن زمان دی جوسی تو آفس کے چمان دنیا تلار شو بیار زد کافرانو دلار زشمان سر و جنگیو داو دا ارمان دی لابور دو فرمائی چی دا پیسر شوی دا چی چا دا جوسی نر جسم نر روح یا ظلو تا آیت بیتنشی آفس کی دی دا دیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پخپل بانگیم دا ارمان کے لو اددتو ان اقتلا فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل زدہ کوکم پلارد اللہ کے داجزو وجلے شوے شہید لے شو بیاز جندے پلے شو بیاو وجلے شوے دا حدیثم دلیل لے فدیبان شواداو دا انبیاءو دا حیات چے حیات دنیاوی ننے یعنی بیاد صلوی لو اددتو ان اقتر فی سبیل اللہ سم وحیاء بیا جون دیکھ لیچی جون دیتے نو جون سوال زلکی بیا زد داغوالم چی او اجرے شوی پلارد اللہ کیوں بیا جون دیکھ لیچی و بیا شہید لیچی بیا جون دیکھ لیچی و بیا شہید لیچی آت اللہ تلا مرتبہ ورکی دیو این شہید دا مرتبہ اچھتر دیو این اللہ تلا دا زنکدن لسختون ان لخبری ابان سخت نہیں حدیث کرا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا شہید چرے دا دمر تکلیف معمولی ہوندی تکلیف محسوس ہے لکا سرنگی چی او کس دمی گری چی چلی نمحسوس ہے معمولی شن تکلیف اچی قیامت پر رز راشی نو دا دا ویری نو دا مشکو بوئی دی مسلم کی حدیث را دی قسم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذي نفسي بيده لا يكلم احد في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله زما دې په ذات باندې قسم چې چا په قبضه کې زما دا سا نزخ می کولې شي او تل پلار الله کې الله عالم نه په چا باندې چې څوک د الله پلار کې زخمي کې بیا نبی اسلام فرمایي الا جاء يوم القيامه وجره تباسو دمل قیامت پورت براشیو دار دیوینی و دوین غلی روانی داوینی ویرا بیگی دا بدلنا بیوی اللون لون الدم و ریح ریح المسکی دار دیوینی رنگ چی آبد وینی پشان بی خدای دا بوی چی آبد مشک پشانی خوش بوی پشان بوی بیوینی نزی لاو اللہ قسم قسم نعمتن ورکی اللہ خوفن علیہم ولا هم یحزنون چن لبائی سیر پائی باندے او نبائی غمجن کی یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین زیر باقلی پا نعمت بانے دا طرفت اللہ نو پا فضل آسرا او یقنن اللہ ترا چے آن بربادی سواب دا ایمان والا ہو اللہ دے خلقو اصحاب نمبر